to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 6 listopada, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Lenie. Wstajemy 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Nowy dzień tak naprawdę wzejdzie przed godziną 7, bo wtedy to tuż po 6.30 wzejdzie słońce. No i w wielu miejscach dziś na pełnych obrotach potrwa dzień ponad 9 godzin. Słońce zajdzie jeszcze przed godziną 16. No ale cieszymy się wspaniałą aurą w listopadzie i wysoką temperaturą. O tym za chwilę. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Dziś imieniny Feliksa, Jacka, Leonarda i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Taki też ukłon zazwyczaj, gdy zaglądamy do kartki z kalendarza w stronę właśnie świętujących, byśmy w tym zabieganiu codziennym jednak pamiętali o tych świętujących. To przecież ważne i miłe dla nas również. Czwartek, 6 listopada przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę. A city on fire, singing a starting with a spark and burn into the dark. Now here I go. There is a river I found into the wild under the ground. So here I go. A button on the string, and I heard everything. Farewell to yesterday. Say goodbye, I'm on my way. But in the end we all come from what's come before. So here I go. Musiałem mówić, że więcej gitarek i więcej perkusji i wydzie ruchy po godzinie piątej. Foo Fighters, nowe nagranie w trójce z cyklu Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Patrzę na termometr i nie wierzę. Pan Piotr, słuchamy muzyki niedaleko Białegostoku. Słucham muzyki i palę w piecu. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Przymrozki czy jak? Może. Nad wschodnią połowę kraju z południa napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, nad zachodnią chłodniejsze polarnomorskie. Ranek głównie na Pomorzu mglisty, a w dzień we wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami popada deszcz. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, a w górach porywisty, do 90 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, a w dzień od plus

Kocze, kocze, same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kocze, kocze, same zera, siłę we mnie wzbiera, fala chceń. Mogę wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, bo nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedź gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach, takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej. Lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Minut po godzinie 5 na koncie same zero, w Pulsie Biznesu o tym, że rząd zapłacił przedsiębiorstwom 680 milionów złotych, by były gotowe na wypadek wojny. Program mobilizacji gospodarki rozpoczęty w 2008 roku zakłada, że firmy działające w Polsce powinny w miarę możliwości wspierać państwo na wypadek wojny. Rząd co roku specjalnym rozporządzeniem wskazuje przedsiębiorstwa strategiczne z punktu widzenia obronności kraju, które mają obowiązek włączyć się do programu. Obecnie na liście jest 177 takich firm. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że liczba dzieci przebywających w opiece zastępczej jest silnie powiązana z liczbą rozwodów i stosunkiem do religii na danym terenie. Rzeczpospolita powołuje się na dane GUS, według których najrzadziej małżeństwa rozpadają się w województwach podkarpackim i świętokrzyskim. Najwięcej jest rozwodów w województwach dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim. Według GUS najmniej dzieci objętych ochroną opieką zastępczą, czyli w domach dziecka oraz rodzinnych formach opieki, jest w południowo-wschodniej Polsce. A dane GUS dowodzą, że wyznawane wartości przekładają się na zachowania. Wiara chroni rodziny przed rozpadem, a dzieci wprost przed domem dziecka. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że długi lokatorów mieszkań gminnych to bardzo poważny problem wielu samorządów, ale miasta coraz częściej nie wyrzucają takich osób na bruk, ale dają im szansę na odpracowanie zaległości czynszowych. Na przykład w stolicy takie zaległości to 388 milionów złotych, w Łodzi 169, we Wrocławiu około 120 milionów. Do tego w wielu miastach zadłużenie rośnie bardzo szybko, w Lublinie około 3,5 miliona rocznie, w Katowicach niecałe pół miliona miesięcznie. o tym, że zamiast eksmitować, zatrudnią dłużników. Dziś dziennik Gazeta Prawna o tym niezwykłym programie, który już wdrożyły między innymi Toruń, Szczecin, Wrocław czy Gdańsk, a ostatnio także do tego szykuje się między innymi Warszawa i Łódź. Dziennik Gazeta Prawna, polecam Państwu tę publikację. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że w Polsce krąży ponad 400 milionów butelek zwrotnych, które browary chętnie przyjęłyby z powrotem, ale lądują na śmietnikach, w szakach lub na osiedlowych trawnikach. Tymczasem przy tej okazji nam, konsumentom, w kieszeni wypada kilkadziesiąt milionów złotych, wylicza Wyborcza. System, w którym butelkę można wymienić lub oddać tylko za okazaniem paragonu, skutecznie ludzi tego oduczył, zauważają socjologowie, i mówią, że ludzie są racjonalni i odnosiliby takie opakowania, gdyby ich zwrot był możliwy zawsze i wszędzie, bez łaski i problemów. Jeśli system się zmieni, znów nauczymy się oddawać butelki. Butelki zwrotne i miliony na śmietniku, o tym dziś Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet to już za godzinę. W porannym zapraszamy do Trójki także prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami, publicystami. Serdecznie zachęcamy do słuchania. Za chwilę kalendarium również to muzyczne, a my odliczamy. 5:21. Raz, dwa, trzy. Tańczyła ona, motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. A potem pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarnej Inez. La vi como bailaba, pero también como la miraba. Por eso la tuve que matar, a la reina del sexo y de diante, a la morena Inés. Biały był ból, który przeszył ją, i nóż w jednej chwili błysnął w sercu motylim. Był ze skrzydeł i krew na mankietach, on z królową nieruchomą, z królową seksu i łez, czarną Inez. Na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach, tańczyła ona, motyl kobieta, czarna Inez. Trójkowy budzik. So had for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Please try to me where I'm going wrong. Nowe nagranie w Trójce. Ależ wydzieruchy. Potrafią. Małolaty z Krakowa. 26,5 minuty po piątej. Zaglądamy do kalendarium. W 1755 roku urodził się Stanisław Staszic, uczony, ksiądz, filozof, rzecznik reform społecznych w okresie Sejmu Czteroletniego. Po rozbiorach zaangażował się w działalność społeczną, a zmarł w 1826 roku. W 1850 urodził się Józef Chełmoński, malarz, realista, twórca nastrojowych pejzaży. Oczywiście do najbardziej znanych jego obrazów należą Żurawie, Czwórka, Bociany, Babie Lato i Na folwarku. Józef Chełmoński zmarł w 1914 roku. W 1860 urodził się Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor i polityk. 121 lat temu zmarł Piotr Czajkowski, rosyjski kompozytor, autor m.in. oper Eugeniusz Oniegin, Dama Pikowa czy baletów Jezioro Łabędzie oraz Dziadek do Orzechów. 63 lata temu z fabryki montażowej Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie zjechał pierwszy samochód Warszawa M20. Przypomnijmy, że w ciągu pierwszego roku wyprodukowano 1650 tych samochodów, a rozpoczęto budowę. Pierwszy samochód zjechał z taśmy 63 lata temu. 9 lat temu zmarł ojciec Augustyn Jankowski, biblista, wieloletni opat klasztoru benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem, redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia, najbardziej popularnego i używanego do dziś w liturgii przekładu Pisma Świętego, nad którym pracę zakończył w 1965 roku. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, wszystkiego, co najlepsze dzisiejszym jubilatom. 78 lat kończy dziś pan Leonard Pietraszak. Oj, maj, nie mogę, ale klauny. Jeden drugiemu kopa dał. Na gębie śminko upaćkany, a gada tak, jakby się schlał. A ten wygląda, spójrz, no, wań, jak szwagier, całkiem taki sam. Pijacka morda, nos jak kran, no popatrz, wań. Ty, zin, od szwagra to się odszedł. Jaki by nie był, ale brat. Sama się w lustrze przejrzyj, dobrze? Skubana miejsc na cały świat. Zamiast się cieszyć byle czym, do sklepu byś skoczyła, zin. Wyłącz ten cyrk, cholera z nim, rusztyłek, zin. Oj, wań, lelifut, ale fajny. W ścieralnym dżinsie, to jest szyk. Takiego dżinsa w naszej tkalni na pewno by nie utkał nikt. A twoi koleżkowie, wań, to takie łajzy jak ty sam. Brzozową chodzą chlać do bram, od rana, wań. Ty na kolegów mi nie gadaj. Lepiej swojego nosa patrz. Żaden rodziny nie okrada. A bije to, na co go stać. To twój znajomy, słyszysz, zin? Ten, co na kurs chodziłaś z nim. Chlał nawet hamulcowy płyn, pamiętasz, zin? Oj, wań, papuszki. Gadające. Obśmiałam się, aż boli brzuch. A co ona takie ma błyszczące? W wiadomo, zagraniczny ciuch. W końcu kwartału, słyszysz, Wań? Musisz mi sprawić taki sam. Co mówisz, Wań? Tam jesteś, Wań, no kupi, Wań. A forca skąd? Może ukradnę? Dyrektor mi na premię prze. Było ci pisać na mnie skargę? Przecież pisałaś, może nie? A zresztą pomyśl sama, Zin. Twe gabaryty w takim czymś 6 metrów kupić musiałbym. Daj spokój, Zin. Oj, Waj, nie mogę, akrobaci. Na tej sztuki patrzeć strach. Jeden zmianowy od nas z pracy w klubie z kinkietu zwisał tak. A ty z roboty wrócisz, Wań, uwalisz się jak jaki pan i śpisz. I co ja z życia mam? Nic nie mam, Wań. Ty chyba chcesz się mnie narazić. No sama pchasz palec między drzwi. Od rana zapieprz na zakładzie. A potem w domu jeszcze ty. A ty się głupio dziwisz, Zin, że idę wypić z byle kim. Jakbym miał z tobą siedzieć, Zin, zwariowałbym. Ta gimnastyczka fakt do rzeczy. Niezła, choć swoje lata ma. Kelnerka w jednym barze mlecznym też fikła tak któregoś dnia. A twoje przyjaciółki, Zin, plotkują tylko kto i z kim. Od tych ich idiotycznych min skręca mnie, Zin. Głupoty gadasz, a Irina? Ta referentka z PZU. To do niej raz na imieninach. Oczka świeciły ci jak psu. Niedługo urlop, wiesz co, Wań? Pojedźmy zwiedzić Jerewań. Co mówisz, Wań? Tam jesteś, Wań. Smutno mi, Wań. Dialog przed telewizorem Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu dzisiejszego jubilata pana Leonarda Pietraszaka. To w muzycznym trójkowym kalendarium, do którego wrócimy za chwilkę. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Ciepło, ciepło, coraz cieplej. Ranek głównie na Pomorzu mglisty, w dzień we wschodniej połowie kraju słonecznie, w zachodniej zachmurzy się i miejscami może padać. Wiatr słaby i umiarkowany na Pomorzu dość silny, a w górach porywisty. Ciśnienie powoli rośnie, a w dzień na termometrach od 11 stopni na Pomorzu oraz w Wielkopolsce, na Suwalszczyźnie i na ziemi łódzkiej 14. Najcieplej dziś w Małopolsce, nawet do 17 stopni.